Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Are you finished with your small talk? Yes. Grenseløst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millionth of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Cows, yaks and mammoths, max, yammoths and cows, yaks, yows and camels, cacks, yammoths and mows. Are you finished with your big talk? Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Hvis du skal finne et ord og begrep som vil plage deg litt og holde deg i øra, et begrep som dømmer deg litt og minner deg på hva som rett og tilsynelatende galt, et begrep som ser alt du gjør og som gir deg dårlig samvittighet. Hoderystere, bedre vitere og andre som mener de vet alt som verdt å vite, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Moral et ord som passer utmerket til enhver anledning der det å rynke på nesen hipt og kult. Og for å ta det etter boka, så vi blir ferdig med det, i hvert fall hvis vi skal tro på store norske leksikon. Moral brukes i dag gjerne om et sett av moralske i motsetning til juridiske eller religiøse normer. Verdier og holdninger som aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. Etikk, som noen bruker i samme betydning som moral, betegner helst teorier om moral, det vil si moralfilosofi. Men moral er jo så uspesifisert og inneholder mange avarter og forgreninger at det ikke er lett å bli klok på hva moral egentlig vil, men det skal vi prøve å få litt hjelp til nå. Jeg har fått besøk i studio av Einar Gelius. Velkommen hit til Radio Nova. Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her. Takk for det. For du har jo følt moralens krokete og sikkert hårete fingre på skuldrene. Hvordan er det? Ja, du vet det der å skulle bli... Altså det å være synlig sant, på mange måter, det å kunne engasjere seg i både samfunnsdebatt og i viktige verdispørsmål, det gjør jo at man også blir veldig sårbar. Men det er klart at jeg oppfatter jo at veldig ofte blir de som er opptatt av moral, kan bli veldig fort moraliste og moralisere noe for andre mennesker. Og jeg oppfatter jo at ut fra mye det jeg har gjort og holdt på med i livet mitt, så er jeg blitt veldig dømt ut fra nettopp sånne moraliserende holdninger. Jeg skrev jo, som du kanskje vet, en bok om seksualitet for et par år siden, og jeg ble jo veldig kraftig moralsk dømt på grunn av det jeg skrev. Og det er noe med kanskje kirken spesielt, og religiøse mennesker kanskje, at de kan veldig fort havne i den grøften at de blir moraliserende. Og da er vi ille ute. Men er det andre, holdt på å si, institusjoner i Norge som er moraliserende? Altså, du nevner kirken. Er det liksom dem som står igjen som den eneste moralske bautaen i samfunnet i dag? Nei, det er klart at mange vil kanskje også oppfatte at enkelte politiske partier er veldig moraliserende. Men det er vel for... jobben deres å være moraliserende? Nei, ikke nødvendigvis. Men det er klart at nå har jo SV havnet litt i trøbbel de siste ukene, og de er jo blitt oppfattet som et veldig moraliserende parti som er opptatt av hvordan du skal leve rett og handle rett, og så er de for så vidt blitt tatt med buksa nede selv. Ikke sant? Det vil si at du er egentlig veldig sårbar når du går så høyt opp på banen og er en sånn moralsk fanebærer, fordi at du blir jo målt hvordan du lever selv, og det er jo det som er så avslørende. Hva er etter ditt inntrykk, altså, hva betyr moral i dagens samfunn egentlig, i dagens norske samfunn? Som blant, som det så populært heter, folk flest. Ja, du vet, moral handler jo, som du var litt inne på dette med, å reflektere litt over hva er de riktige handlingene og de riktige holdningene som vi skal ha. Og jeg oppfatter jo at kanskje vår tids største utfordring og problem i dag er jo at at det er mest likegyldighet. Altså folk trekker bare på skuldrene, veldig mange, og engasjerer seg ikke så mye som man kanskje gjorde på 70-80-tallet. Sånn at i dag er vel kanskje utfordringene stikk motsatte enn å være moraliserende. Den er jo at refleksjonene rundt verdier og holdninger er på mange måter litt fraværende. Jeg kan likegyldighet bli en slags form for antimoral? Ja, på et vis kan du si det. Men jeg tror det har med det å gjøre at det er som Ole Paus sier, ikke sant? Vi har alt, men det er også alt vi har. Altså vi lever en sånn materiell overflod, de aller fleste av oss, at vi blir liksom så mette at vi klarer ikke å engasjere oss noe mer enn vår egen lille barnehage der hvor vi selv er. Hva slags form for moral mener du er egentlig det som står sterkest i dag? Det er nok, altså jeg tror nok det fremdeles ligger en veldig sterk holdning i det norske folk om dette med rettferdighet. Altså det å oppleve rettferdighet, det å kjempe mot urettferdighet, jeg tror det ligger veldig dypt i den norske sjela. Jeg har det noe med moral å gjøre? Ja, moral handler jo om de riktige holdningene og handlingene, og rettferdighet er jo en viktig verdi. Som jeg tror veldig mange nordmenn fremdeles hegner om. Jeg får tenke sånn, lagmoral er jo et sånt begrep som står ganske sterkt, og som kanskje blir sett på som noe man tør å bruke som et konkret begrep. Ja, mens den står du jo dårlig til med. Hvis du for eksempel relaterer det til fotballverden for eksempel, så er det jo ikke noe sted hvor lojaliteten, ikke sant, og hengivenheten til en klubb er så dårlig som i norsk fotball i dag. Du ser jo også på mange arbeidsplasser, hvor jo lojaliteten og hvor jo nærheten og hva skal jeg si for noe støtten til sin arbeidsplass også er nok så lav på mange steder. Jeg kan jo tro det kommer at lagmoralen ser ut til å forvitre da. Selv om jeg ville påstå at i hvert fall de to, dem som tok gull og sølv i fjor i serien faktisk kanskje har en ganske sterk lagmoral, sånn. Skiller seg litt ut fra. Ja, men du, det som skjer i dag, det er jo at det er penger som på mange måter styrer veldig mye av også moralen vår, ikke sant? Altså at penger har på mange måter erstattet noe av de gamle verdiene våre. Og det er klart at når fotballspillere og eventuelt også andre arbeidstagere blir lokket med feite lønninger, så gjør man jo nesten hva som helst. Så penger kan da avle amoral på en måte? Ja, på et vis så synes jeg nok man kan se det i det norske samfunnet i dag. Så det er liksom kan litt årsaken til at det forsvinner litt da? Ja, jeg tror det at det enorme fokuset på penger. Du ser til og med innenfor helsevesenet så har jo det mantra sneket seg inn, ikke sant? For nå er man jo mer opptatt av å telle penger på sykehusene enn å behandle pasienter. Og det er at det er med på å gjøre at fokuset på verdiene blir borte. Det blir kun det som handler om lønnsomhet, og det å tjene mest mulig penger, som blir liksom på mange måter den nye religionen nesten. I'm coming, I'm coming, coming, coming, coming, coming, I'm coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hvem er etter din mening de største moralistene? De største moralistene? Ja, det er nok dessverre. De som er veldig glad i denne pekefingeren. Ja, du vil nok finne det i enkelte religiøse miljøer. Så vil du nok finne de virkelige moralske pekefingerne. Men jeg har nok opplevd det også i det politiske miljøet, at du kan finne en del moralske pekefingere der også. Så det her, hvordan påvirker det oss som enkeltmennesker? Altså, enten så tar vi kanskje litt avstand fra det hele, og på en måte ikke vil på en måte la oss berøre av den moralen som politikere og religiøse ledere forfekter, men også, ja, du vet, ja. så blir det som du sier, at det blir en slags form for eller motsatt. Ja, ikke sant? Hvis du da føler deg truffet av eventuelt en moralsk pekefinger, så kan du jo reagere enten med å innrømme at her har jeg gjort en feil, eller du kan innrømme med som du sier at du bare blir aggressiv og sint og irritert. Og jeg tror nok det at det er en sånn holdning i de fleste av oss at vi nok reagerer på sånne svært fremstormende moralister. Jeg tror det reagerer vi veldig på. Og det ser vi også innenfor kirken og innenfor religiøse miljøer at at desto mer moralistiske disse prestene blir, desto større avstand skapes det til folket. Men hva det som da, hvem det da som bestemmer grensene for, hvor, for hva som moralsk forkastelig og umoralsk? Eller moralsk forkastelig og moralsk riktig, mener jeg? Ja, du, det må vi i fellesskap finne ut av. Derfor jo demokrati en sånn nøkkelrettighet og nøkkelverdi, synes jeg. Demokrati og fellesskap. Det må jo vi i fellesskap finne ut av. Og derfor samtalen, dialogen, det vi holder på med nå, vi to, det jo det helt avgjørende. For det gjennom dialogen, demokrati i fellesskapet, at vi da må bli enige om noen felles verdier. Og sånn skjer det jo i samfunnet vårt i dag. Men heldigvis så lever vi i et demokrati hvor vi da i fellesskap skal bli enige om hva som rett og hva som galt. Ja. Men kan vi da sitte her og snakke om moral uten å bli litt, uten å bli litt moralistisk? Ja, det kan vi jo. Vi kan jo, for at hvis jeg har som utgangspunkt at jeg åpen, jeg en åpen person som lyttende og spørrende, så det klart at da blir det en helt annen dialog enn om jeg nå skal sitte her og fortelle deg hva som rett og hva som galt. Så det har noe med hvordan vi rett og slett møter hverandre, tenker jeg. Hvordan vi har den dialogen. Og sånn skjer, tenker jeg, all god læring og all god verdibygging og etikkforståelse skjer gjennom dialogen, gjennom samtalen mellom oss mennesker. Så kan vi i fellesskap bli enige om, ok, dette våre verdier, dette det vi synes riktig. Og hvis vi nå ser det norske samfunnet i dag, så ikke minst i møte med det flerkulturelle og flerreligiøse, så har jo veldig mange politikere og religiøse ledere blitt enige om at jo, det noen felles verdier vi må slå hånd, vi slår ring rundt. Det demokratiet for eksempel. Det menneskerettighetene. Det sånne felles verdier som jeg tror man kan være felles enige om på tvers av veldig mange andre grenser. Og så kommer dobbeltmoralen inn i bildet. Det gjør den jo, og det klart at Har du et sånt stjerneeksempel på dobbeltmoral? Hva ditt favoritteksempel på dobbeltmoral? Ja, men du har jo hatt det nå de siste ukene, ikke sant? Med Audun Lysbakken i SV, som jo driver der og moraliserer over folk og rettferdighet, og alt skal være åpent, og, ikke sant? Og så på den andre siden så har han da drevet på med pengeutdeling til sine egne i skjul, på bakrommet. Det er klart at da snakker vi om dobbeltmoral. En enorm dobbeltmoral. Tror du folk tenker på det som dobbeltmoral? Ja, jeg tror at folk tenker at her blir de virkelig tatt med buksene nede. Og det sånn, ikke sant? Folk som går veldig høyt ut på banen, og veldig sterke med en eller annen mening, eller en moralsk holdning, det klart at de blir dømt også mye hardere enn en som mer forsiktig. Men kan ikke vi stå i fare for å bli ganske dobbelt moralistisk her på Bergen med tanke på at vi føler at vi kanskje har et sånt utrolig perfekt gjennomført demokrati, og så ser vi rundt oss i verden, så tenker vi, står vi bare her på Bergen og rister på hodet? Ja, absolutt. Ikke sant? Du kan jo ta et eksempel, for eksempel et med korrupsjon, som jo Norge har reagert veldig på. Vi støtter jo Eva Jolie, ikke sant, i hennes arbeid i Frankrike og overalt i verden. Vi rister på huet av all korrupsjonen som skjer i Afrika. Og så ser vi jo nå at dette skjer jo også i vårt eget land. Vi kanskje korrupte vi også. Og det klart at da blir jo fokus rettet på en helt annen måte, også mot oss selv. Sånn at jeg tenker at vi hele tiden må være veldig bevisste på våre egne holdninger og våre egne verdier, og så må vi for all del slutte å være så enormt fordømmende. Hva kan du tenke på da? Ja, jeg tenker at vi veldig fort ute og dømme andre mennesker, ikke sant? Det der å se flisen i sin brors øyne, som det står i skriften, men ikke bjelken i sitt eget, det jo noe vi alle må tenke over. Jeg tenker, når du nevner det uttrykket, så tenker jeg på det Oluf sa. Du ser bjelken i din egen splitt, men du ser faen ikke broren din. Det var litt omskrevet. Ja. Kan moral være farlig? Moral kan jo, hvis du en veldig sterk person, og med veldig sterke holdninger og verdier, så kan du jo manipulere andre mennesker. Og vi har jo sett det i historien, at sterke personligheter med sterke moralske meninger kan jo være med på å suggerere og manipulere store folkemasser. Så det kan bli sånn snikmoralisering? Ja, om ikke en snikmoralisering, det er jo i hvert fall eksempler på historisk at mennesker kan manipulere andre, og det farlig. Bare bitt litt tilbake til vårt vakre demokrati. Jeg tenker på en ting som Kjell Magne Bondevik en gang sa, at norsk moral er god eksport. Er god. Eksport. Hva han heter med det, liksom? Er det for at vi er så flinke her på Berge og gir 150 kroner I måneden til, til et land I Afrika? Ja, jeg tror det ligger noe der, at vi litt selvgode, at vi tror at vi verdensmestre på veldig mange ting. Men nå har vi jo sett, ikke minst I de siste avsløringene I det politiske miljøet, at, at det står jo ikke så bra til med, med vår felles politiske moral heller. Hva det mest umoralske som finnes etter din mening? Jeg tror at det å skade andre mennesker, det å bevisst forvolde andre mennesker, skade og vold, undertrykkelse, diskriminering, jeg tror det noe av det verste som vi kan oppleve som enkeltmennesker. Det å bli krenket, ikke sant? Det å bli utsatt for, for krenkelse og vold, ja, jeg kan ikke tenke meg noe verre. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Dyder også noe vi må forholde oss til. Hva det egentlig? Det også et sånn litt sånn glemt ord som bare forsvinner I en sånn mengde? Fordi alle de tingene du har vært litt inne på nå, det tenker man kanskje ikke på som at det så ekstremt moralsk eller umoralsk. Mm. Det liksom bare en del av, blitt en del av oss. Men dyder jo et liksom glemt. Ja, dyder jo også på mange måter de gode holdningene. Ikke sant? Dette med tålmodighet, dette med hengivenhet. Altså du kan si at det gamle ord, som det kanskje lukter litt sånn støv av, men det egentlig ganske viktige ord. Det å være tålmodig, det å ikke være hovmodig for eksempel, altså det å i det hele tatt å kunne vise litt mer raushet, tenker jeg. Det å vise litt mer ydmykhet, og det å vise litt mer åpenhet, det å ha tillit til folk. Ikke sant? Det som jo preger det norske samfunnet I dag, det jo at vi har en sånn veldig mistro og veldig skepsis overfor hverandre. En god dyd jo faktisk å møte hverandre med tillit. Og tillit for meg et sånt nøkkelord altså I denne sammenhengen. Men hva du tror det kommer av da, at vi på en måte, altså jeg tenker litt at når vi da kan være så generøs og gi, så det for at vi har så mye å gi av. Altså det liksom den her middelklassens elitistiske syn på sin hverdag og det samfunnet, det gode norske samfunnet, at vi gjør ting riktig her. Vi liksom best I verden. Typisk norsk å være god. Jo, men det jo en statsminister som kommer. Jo da, men det jo en god dyd det å gi av sin overflod til andre mennesker. Det vil jo si en god dyd. I stedet for å beholde alt selv, så gir vi til andre. Altså det å dele jo en fantastisk god verdi I seg selv. Det kan ikke være umoralsk at vi gir for mye av vår overflod. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at det igjen dette ordet rettferdig. Her kommer rettferdigheten inn. Det rettferdig at vi deler på godene, rett og slett. Det har noe med rettferdighet å gjøre, og det har noe med anstendighet å gjøre, synes jeg. Ja, men på hvilken måte kan vi gjøre det uten at vi blir moralister overfor andre samfunn som vi kanskje mener ikke er... Nei, men det å gi, han jo ikke nødvendigvis noe moralistisk eller... Jeg moraliserer ikke da ved å gi av min overflod til andre mennesker. Det jo bare en god handling, vil jeg si. En etikk da, hvor det kommer inn I bildet her da? Altså det henger vel litt sammen med de tingene du nettopp nevnte nå, ja. at det blir på en måte også liksom litt glemt. For det liksom, ja, alt jo riktig. Så lenge man kjører I 60 kilometer I 60-sonen, så gjør man ikke noe galt. Nei, du vet, etikk jo, det kommer jo av, ikke sant, denne ikk-endelsen jo læren om, ikke sant, matematikk, retorikk, etikk, og etikk altså læren om de rette holdningene, skikkene, sedvanene, ikke sant, og etikken på mange måter teorien, mens moralen så å si praksisen av det å handle godt og mene riktig. Etikk jo blitt et mer og mer viktig ord, ikke minst innenfor næringslivet de siste 10 årene. Hvor man jo ser at nå etikk et målinstrument for å for eksempel måle lederes omdømme, og måle lederes ja, hva skal jeg si, for noen lederes evne til å lede en god bedrift. Da er det ikke lenger om bedriften er lønnsom, eller om det er godt arbeidsmiljø, men nå måles det også hva slags etiske standarder det er i denne bedriften, og ikke minst hvilke etiske standarder lederne har i denne bedriften. Så det er blitt et utrolig viktig fokus på det de siste årene. Og det tror jeg er riktig. Jeg tror det er innmari viktig at skal man få ting til, skal man drive for eksempel en god bedrift, så må man også ha den etiske tenkningen med seg. Så for å ta og gjøre litt sånn status da på det vi har snakket til nå, så er jo da mitt inntrykk at du mener at vi er liksom på rett vei sånn moralsk sett i Norge. Ja, det vet jeg ikke om jeg har sagt, men jeg sier nok at det som jo preger vår tid i veldig stor grad, det er en slags sånn likegyldighet. Jeg føler nok det at hvis du ser Norge i et sånt fugleperspektiv, så ser vi jo at det norske samfunn går fra dag til dag. Vi har det jo veldig bra. Vi sier som Ole Brumm, ja takk til begge deler, ikke sant? Både melk og honning, og vi lever i en slags overflod, og dermed så har vi mer enn nok med oss selv. Så på et vis så blir liksom etikken og moralen, det blir liksom noe ubehagelig for de aller fleste av oss. Men jeg tror at vi også har sett noen tendenser til at det er en bevisstgjøring rundt etikk. Og man ser det ikke minst innenfor altså den private sektor, innenfor næringsliv og innenfor bedriftslivet, så ser man jo et sterkere fokus på etikk. Og nå vil man helt sikkert også få det innenfor det politiske miljøet. Husk på det at nå skal man gå gjennom alle departementene for å se på alle utdelinger. Det er klart at det er en etisk snuoperasjon. Så det er klart at etikken, den er like aktuell, altså. Selv om vi ikke liker den, så til syvende og sist er det den vi på et eller annet vis også må forholde oss til. For det handler om de riktige handlingene og de riktige holdningene. Men altså, likevel, da nevner jeg at det blir ubehagelig for oss å forholde oss. Og så er vi samtidig likegyldige. Ja, det er... Hvis du skulle likt å forandre noe, hva du ville gjort da? Hvilke grep skulle man gjort da? Hvis du er kong, ikke kongen av Norge, diktator i Norge. Ja. Du vet, du nevnte i stad statsminister Kjell Magne Bondevik. Han prøvde jo med et prosjekt som heter Verdikommisjonen, da han var statsminister. Det prosjektet gikk dessverre nok så dårlig, men jeg synes initiativet hans egentlig den gangen var veldig bra, fordi at han hadde da som målsetting at han ville engasjere veldig brede miljøer i Norge. Politisk, idrettsorganisasjoner, miljøbevegelsen, ikke sant? Alle mulige slags bevegelser og organisasjoner i en felles diskusjon om verdier. Hva er de viktigste verdiene i vårt samfunn per i dag? Hvordan skal Norge se ut om 10, 20, 15 år? Ikke sant? Sånn at det prosjektet med å ha en sånn verdikommisjon, det å tenke sammen om verdier, om etikk og moral, tror jeg egentlig var et veldig viktig initiativ. Hvorfor tror du det gikk ad undas? Nei, igjen, mange reagerte nok på selve ordet, ikke sant? Altså, de ville ikke la seg bli belært. Hvis det hadde vært moralkommisjon, så hadde det vel vært sjuka. Altså, de blir, ikke sant, folk reagerer da med litt sånn både sinne og aggresjon, fordi at nå tror man at det er noen som skal komme og moralisere over meg, og da stritter vi imot. Men prosjektet var det stikk motsatte, det var faktisk å invitere til en høytenkning om verdier og moral. Kom det noe ut av den verdien? Nei, det kom veldig lite ut av det, dessverre. Det var ikke mye papir som ble produsert der. Nei, ja, det ble en del papir. Har jeg nok sett noe av det, men altså, det ble ikke det prosjektet som han den gang tenkte. Mm. Til slutt, hva er ditt tips til hvordan man skal forholde seg til moralens samfunn? Eller moralen i samfunnet? Ja, men dette handler jo om deg selv, tenker jeg. Du må jo tenke selv hva som er viktig i ditt liv. Altså, da jeg er på Vålerenga-kampene, så synger de jo Vålerenga, du er min religion, synger de. Og religion betyr rett og slett det å sette noe høyt. Og jeg tenker at det er jo det etikk og moral handler om, det er å finne ut av hva er det jeg setter høyt i mitt liv. Hva er det som er viktig for meg? Hva er det som jeg ønsker å stå for i livet mitt? Og den refleksjonen, den må du jo bare starte med deg selv og ta, tenker jeg. Så det handler om hvordan jeg selv tenker om hva som er viktig for meg, hva jeg tror på og hva jeg står for. Og ingen skal komme og fortelle meg hvordan jeg skal tenke og tro og vurdere rundt det. Jo, men det er måten du gjør det på, tenker jeg. Ikke sant? Du kan være moraliserende overfor meg, eller du kan stille et veldig åpent spørsmål. Det er stor forskjell på hvordan du stiller spørsmål til meg. Mm. Om du er sånn ovenfra ned, eller om du er åpen og lyttende i din spørsmålstilling. Og hvis du er åpen og lyttende i forhold til meg, ja, men så har jeg noe å lære av deg, og du har forhåpentligvis noe å lære av meg. God oppdragelse trengs i bunn. Kanskje det. Tusen takk, det var det. Takk for at du kom hit til oss, Radiomoralens voktere, Radio Nova, Einar Gelius. Tusen takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da er det vel bare å slå et slag for moral. Ta frem pekefingeren og stapp den opp i nesen på din neste. Eller la hodet hvile og unngå unødvendige hjernerystelser, og heller bruke øra i større grad. Uansett hva du velger, send mail og andre moralske innspill til grenselost@radionova.no. Straks er det studentnyheter. På veien dit skal du få en moralistisk salme fra nord. Neida. Kall det hva du vil. Her får du Dieseldorf-mix av tungtvanns. Jeg gir meg noe faen. Olav G. takker for seg, og hei og hopp. Nei. Sånt gjør man ikke. Det er jo fullstendig dagens tema. Hele jævla industrien er full av banditta. Termita og fitta er en dynamitten som spreng hele sulamitten i bita. Når jeg rocker biten hører jeg hjemme i eliten. Stødig som monolitten med en urokkelig viten. Men folk er med driten og verden er alt for liten. Så karte venner er skuespillere som av Michael Keaton. Jeg ser igjennom dem som transparanger. Slanger blir stanger og faner så de ikke kan prøve seg flere ganger. Jeg er ikke tom, jeg lukter lunta som en snuthund. Kidakke står her og hører deg trø vatten på djup bunn. Jeg får deg til å trygge lomme i våpenhvile. For å battle deg for meg vi som å slippe bomba på sivile. La oss som du er down og er det kun på overflata. Kalla deg kamerat med bakryggen du prater. Du blir smadra og knatra. Jeg lager kratra som granata. Så test det her og få nabograva til Frank Sinatra. Kritikerer du fra drit? Jeg gir meg det faen. Svinner av prøver å ta mitt? Jeg gir meg det faen. Det er en ting som du skal vite. Jeg gir meg det faen. Hæ? Jeg gir meg det faen. Hæ? Jeg gir meg det faen. De tror at vi ikke har slitt. Jeg gir meg det faen. Og oppfør seg som de vil ha litt. Jeg gir meg det faen. Det er en ting som du skal vite. Jeg gir meg det faen. Hæ? Ner som en supernova, hold det jeg lover. Men som det lapsa i sove alkova så tar jeg over. Rapp til ekologen som får alle dokka åpen. Og sjokka alle dokker når jeg råka kåken. Du må være toppen hvis du tror at du kan køde med det her. Kall meg en enmannsær, hek hver situasjon blir prekær. Så ikke kom her, opplegget ditt stikker som ekskrementer. Du diskuterer med bruk av andre sine argumenter. Naiv som fjortisjenta, du blir fort innhenta. Alle vet jo at du aldri har vært den som representer. Du tråkka i salata, og er det noe jeg hater? Er det noe rekrutter tror de er elitesoldater? Jeg har konkret kvalitet som er så fet at de som trodde de kunne test får dårlig samvittighet for en gang å ha tenkt tanken. Du tenkte i fanken. Men vær som du i skuffa må du lære å leve med stanken. Kommer fra alle kanter og drar på deg med som elefanter. du cœur dans du grand prix. Allez, bonne fort. Spinner en pleuvant, tant mieux.